Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 12 czerwca, minęła piąta. Trójkowy budzik. My music is my song. Meet my daughters, my words. The source is somewhere higher. Please don't ask me, I'm just a child now. Ale za to w Manchesterze 4 i pada. Pocieszająco pozdrawia pan Jerzy. U nas też 4. 4 minuty po godzinie 5. Sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Pogodnie, słonecznie i ciepło, a będzie upalnie po południu. Na zachodzie zacznie się chmurzyć i przelotnie padać. Burze z gradem możliwe, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim. Zresztą przelotne burze możliwe także na wschodzie i na północy kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burz w porywach nawet do 110 km na godzinę. Jak gorąco, nawet na krańcach południowych i północnych. Dziś w ciągu dnia od 26 do 28 stopni, w pozostałych regionach 30 i więcej. Największy upał dziś w Wielkopolsce, tam do 33 stopni. Przecież niczego tak naprawdę nie zabierzesz stąd. Przecież niczego tak naprawdę nie zabierzesz stąd. Przecież to wszystko policzone już jest. Przecież to wszystko policzone już jest. Wszyscy chcą coraz więcej mieć. Tu i teraz ten świat zbyt żarłoczny jest. Ukojenie tak trudno odnaleźć, a z nadmiaru tak łatwo oszaleć. Po co iluzji tej pokłony twe? Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co pomnażać i zatracać się, a ty chcesz więcej i więcej, a ty chcesz więcej i więcej, a ty chcesz więcej i więcej, a ty. Siedem więzień w naszych ciałach zamieszkuje dziś, siedem więzień w naszych żyłach tkwi. A najbiedniejsi nie mogą już czekać, wyważą drzwi i bramy do piekła. Po co iluzji tej pokłony twe? Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co pomnażać i zatracać się? A ty chcesz więcej i więcej. Tej pokłony twe. Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co gromadzić i zatracać się? A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. Chciałoby się więcej, a właśnie panu Andrzejowi ze Staszowa życzymy powodzenia. Dziś uzbrojony w wędki, przynęty, zanęty i radio melduje się z łowiska. Pan Andrzej ze Staszowa daje tylko 18 plus. Co dziś przed nami? Dziś o 10:00 początek trzydniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie wybiorą m.in. nowego wicemarszałka Izby, co ma związek z wyborem Beaty Mazurek do Parlamentu Europejskiego. Kandydatką na to stanowisko jest Małgorzata Gosiewska. Na początku posiedzenia odbędzie się także ślubowanie kilkunastu nowych posłów. To też ma związek z tym, że dotychczasowi parlamentarzyści objęli mandaty w Europarlamencie. Były dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansów Maciej Młodzikowski będzie kolejnym świadkiem, którego przesłucha Sejmowa Komisja Śledcza do spraw podatku VAT. Posiedzenie z udziałem byłego urzędnika zaplanowano na 12:00. Z kolei wieczorem o 19:00 poznamy laureatów dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Profesor Piotr Gliński odznaczy twórców, animatorów i mecenasów, których działalność w sposób szczególny przyczynia się do rozwoju, upowszechniania i ochrony kultury. Ta uroczysta gala wręczenia statuetek odbędzie się w Teatrze Narodowym w Warszawie. W Białym Domu Andrzej Duda spotka się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Obaj politycy podpiszą porozumienie, na podstawie którego do Polski przyjadą kolejni amerykańscy żołnierze. Powitanie polskiej pary prezydenckiej odbędzie się o 18:00 czasu polskiego. Z kolei premier Japonii Shinzo Abe odbywa trzydniową wizytę w Iranie. W jej trakcie spotka się m.in. z prezydentem Republiki Islamskiej Hassanem Rouhanim. Celem wizyty ma być mediacja dotycząca obniżenia napięcia na Bliskim Wschodzie. Dodajmy, że w tym roku mija 90. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych Tokio i Teheranu. Więcej w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio24.pl. Prawie 10 minut po 5:00. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa, zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr. Dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Przepłakane może łez, ale teraz dobrze jest. Raz na zachód, raz na wschód. Historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kęs, co wyrywa teraz się i serce w górę. Przepłakane pod górę. Nie mów pas, nie poddawaj nigdy się, bo na końcu czeka cię. Raz na zachód, raz na wschód. Sorry Boys, absolutnie, absolutnie. 13 minut po godzinie 5 i zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Rzeczpospolitej. Tu temat dotyczący m.in. F-35. Szef MON ogląda bazę samolotów najnowszej generacji, a polska armia wypatruje ich niemal tak samo jak dziś każdy z nas cienia czy deszczu. Polskie niebo skutecznie jest chronione tylko przez Jastrzębie, czyli samoloty F-16. Dlatego niezwykle ważne są rozmowy prowadzone przez MON na temat zakupu samolotów piątej generacji. Szef MON, Mariusz Błaszczak, na ten temat rozmawiał w Stanach Zjednoczonych. Zresztą temat zakupu tych maszyn pojawi się także w czasie rozmów polskiej delegacji przy okazji spotkania prezydentów Duda-Trump w Waszyngtonie. F-35 wypatrywane jak deszcz, o tym z Rzeczpospolitej. W pulsie biznesu o inwestycjach 3,7 punktu na 5 to jedna z najwyższych w historii ocen wystawionych nam przez zagraniczne firmy. Niestety na złe prawo narzekają mocniej. Rekord obroniony, tak Polska Agencja Inwestycji i Handlu podsumowuje wyniki 12 badania klimatu inwestycyjnego. Rzeczywiście 95 zagranicznych inwestorów obecnych w Polsce przyznało jej łączną opinię i ocenę 3,71 punkta w pięciostopniowej skali. Rok temu było 3,71, w 2016 3,72 to rekord. Najlepiej wypadamy w oczach Brytyjczyków, którzy przyznali nam 4 z plusem. 94% firm zainwestowałoby w naszym kraju ponownie i to lepiej niż rok temu, gdy odsetek spadł do 92% z rekordowych 98% w 2017 roku. Inwestorzy dają Polsce mocną truję, a tym dziś puls biznesu. No i jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Śpiewanie poprawia koncentrację, nastrój i jest sposobem na pokonywanie barier. Może też pomóc osobom na każdym etapie życia. Jak wyeliminować niektóre problemy związane ze śpiewem? Ponoć zwiększa iloraz inteligencji, poprawia koncentrację, śpiewanie. O tym dziennik Gazeta Prawna. Trzy tematy z prasy, więcej w porannym zapraszamy do trójki. A propos śpiewania, to zabiorę Państwa teraz na koncert. 15,5 minuty po godzinie 5, myślę, że to dobry czas. Kto może śpiewa, kto umie nuci, tekst znany z ubiegłorocznej trasy męskiego grania. To proszę nie przesadzać, bo tu się może skończyć rypa. patrzę, co też się dzieje pod sklepem. Tłum przystawia komuś do twarzy pięści, żądają dla niego kary śmierci. Znowu poranne pociągi. Stoję i patrzę na mundurowe dziwolonki. Czy byłeś kiedyś u nas na dworcu w nocy? Jest tak brudno i brzydko, że pękaj. Oczy, oczy, oczy, Polska. Mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam tu. Koncertowe wspomnienie ubiegłorocznej trasy męskiego grania. Organek i Kazik i nieśmiertelne nagranie Polska. 22 minuty po piątej, druga część kalendarza. Uzupełniamy także o te ważne wydarzenia z historii muzyki. 229 lat temu stolicą Stanów Zjednoczonych została Filadelfia, przypomnijmy, do roku 1800. A w 1915 urodził się David Rockefeller, amerykański finansista i filantrop, zmarł w roku 2017. W 1981 roku miała miejsce światowa premiera filmu przygodowego Poszukiwacze zaginionej Arki, oczywiście w reżyserii Stevena Spielberga. W postaci Indiana Jonesa, archeologa i poszukiwacza przygód, wcielił się Harrison Ford, a ten film doczekał się kolejnych kontynuacji. Wszystko zaczęło się w 1981 roku. W 1984 Jan Paweł II rozpoczął pielgrzymkę do Szwajcarii. To wizyta papieża w genewskiej siedzibie Światowej Rady Kościołów, skupiającej ponad 300 niekatolickich wyznań chrześcijańskich, miała ogromne znaczenie ekumeniczne. To było 35 lat temu. W 1990 roku Rosja ogłosiła deklarację suwerenności, a 28 lat temu Borys Jelcyn został prezydentem Rosji. Zdobył blisko 60% głosów przy 75% frekwencji wyborczej. 23 lata temu zmarł Zbigniew Kopalko, reżyser radiowy i teatralny, uważany przez koleżanki i kolegów z pracy za przeuroczego człowieka. 22 lata temu zmarł Bułat Okudżawa, rosyjski poeta, kompozytor, pieśniarz, autor słynnej Modlitwy, także piosenki o żołnierskich butach. Bułat Okudżawa zmarł w 1997 roku. A w muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzonych 12 czerwca Leszlu Benkel, węgierski muzyk, klawiszowiec i trębacz formacji Omega, urodził się 76 lat temu. pozone ki egy mögé virág közé kis kék elepán mesél szép gyöngy haján alszik a fény igen, én jak miło zaśpiewać sobie nie tylko wcześniej Kultu Polskę w Pekinie, to od pana Antoniego, ale także Omega. Pan Marcin, a wczoraj chodziła za mną dziewczyna o perłowych włosach i dziś przyszła o poranku i pewnie nie odpuści, panie Marcinie, będzie pan nucił przez cały dzień. To z naszego dzisiejszego kalendarza. A jeszcze pani Bożena z Częstochowy podpowiada, że kiedyś też miałam perłowe włosy. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i do formy i do tych rowerowych harców, nie tylko poranku, panie Bożeno. Mocno trzymamy kciuki. Pan Tomek z nami też. Pan Tomek ciepło pozdrawia. Pan Tomek jak zwykle parzący kawę. No to może nie na rozgrzewkę, może taka chłodniejsza albo z zimnym mlekiem. A jeszcze pan Michał zaznacza a propos pogody, że ciepło, upalnie i do tego także podpowiedzi dotyczące konkretnych wartości temperatury. To za chwilę, ale wcześniej także najlepsze życzenia. Raz jeszcze przypomnijmy, 76 lat kończy dziś Laszlo Benkie, węgierski klawiszowiec, muzyk zespołu Omega. No to już, punkt 5.30 i prognoza pogody. pogodnie, słonecznie, upalnie, po południu na zachodzie zacznie się chmurzyć i przelotnie padać. Burze z gradem możliwe, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim, ale w ciągu dnia przelotne burze możliwe także lokalnie na wschodzie i na północy kraju. Wiatr jest słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach nawet do 110 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie równiesieńko 1000 hektopaskali. Nad samym morzem i na krańcach południowych dziś, no nie wiem, czy to można powiedzieć, że najchłodniej. No najniższa temperatura w skali kraju od 26 do 28 stopni. Poza tym 30 i więcej. Największy upał dziś w Wielkopolsce do 33 stopni. To słusznie zauważa pan Michał. Teraz 21. Strach mu myśleć, co będzie dalej, co będzie w dzień, a u nas cieplej niż w Maladze, Lizbonie czy na Krecie. Tak, to prawda. No i tak sobie pomyślałem, że na początku tego upalnego dnia chyba wszystkim dobrze zrobi chwila dobrej muzyki jazzowej. Ależ piękny. Ależ uważnie państwo słuchają. Za panem Marcinem chodziła dziewczyna o perłowych włosach, a ja chodziłem z dziewczyną o perłowych włosach. To od pana Jacka bardzo pięknie dziękujemy. Na dzień dobry także pogodowo. Pan Wacek z Żywca. Liczyłem wczoraj deszcz. Spadło dokładnie 17 kropli. To z Żywca. Meldunek pogodowy. A ten muzyczny z naszego kalendarza. Chick Corea, wybitny pianista i kompozytor jazzowy, od dziś liczy sobie 78 wiosen. W muzycznym kalendarzu wspomnienie. W 1951 roku urodził się Brad Delp, amerykański wokalista zespołu Boston. Dziś kończyłby 68 lat, ale zmarł w roku 2007. To w muzycznym kalendarzu chyba największy przebój formacji Boston. Można zrobić głośniej za 25.6. forget the day and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped away. She slipped 1976, formacja Boston. Za 20 minut szósta. Urodziny i najlepsze życzenia w muzycznym kalendarzu. 69 lat kończy perkusista Cheap Trick Bunny Carlos. Muzykowe kalendarium muzyczne. Shepard na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza, amerykański gitarzysta i muzyk, kończy 42 lata. Składamy najlepsze życzenia. Gitarzysta to przecież muzyk, co jak. 14 minut pozostało do godziny 6. To jak co dzień o tej porze. Muzyka, country i Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dzisiaj Jim Reeves, proszę Państwa, w nagraniach dość dynamicznych, chociaż posiadacz tego aksamitnego barytonu, śpiewał głównie ballady i to także dziewczęta szalały, a sława jego jest po dziś dzień ważna, że tak powiem, mimo tego, że w wieku 40 lat zginął w katastrofie samolotowej. W 1964 roku prowadził samolot i niestety nie doleciał do Nashville. Gypsy Heart, druga strona piosenki Bimbo, 54 rok, opowieść o cygańskim sercu, troszeczkę takim jak właśnie teksańczyk Jim Reeves. Oh, Gypsy Heart, when you hear the whistle of a train, you forget the promises you made down in a lover's lane. You forget the kisses warm, the way you held her in your arms. You forget the way you thrilled her heart with all your gypsy charms. Ooh, oh, hear the whistle blow. Ooh, oh, away you go. Gypsy heart, oh, you want love, but not the settled kind. You'll be the death of love for me, oh gypsy heart of mine. I met a girl in Birmingham. Birmingham with eyes so big and blue. I loved her till she said, I cannot roam, my dear, with you. She said, I want a little home, a heart to love and not to roam. I'm sure someday you'll find your own, a gypsy heart like you. Ooh, oh, hear the whistle blow. Chains of love can't bind a gypsy heart. Gypsy heart, the wind that blows from far across the sea calls to you, oh come along, there's pretty things to see. In Ireland there are fair colleens and songs of love we know, and lovely ladies down in Spain, oh gypsy heart, let's go. Gypsy heart. Piękny głos, chociaż bardzo country przecież, i skrzypce takie teksaskie. On nawet śpiewał western swing na początku swojej kariery. Rozmawiałem z żoną Jima Reevesa, Mary White, notabene, która wspominała go i mówiła zawsze z wielkim uznaniem dla jego sztuki, po prostu opuścił nas za wcześnie. Bardzo popularny był w Afryce Południowej, gdzie był na koncertach i kręcił film. Bardzo popularny był w Skandynawii, a w Wielkiej Brytanii po prostu szaleli za głosem Jima Reevesa. To jest zupełnie inna historia, w jaki sposób on doszedł do tego głosu. My posłuchamy, ponieważ to będzie historia na osobną wstaweczkę do trójkowego budzika. Posłuchajmy piosenki Rogera Millera Snowflake o płatku śniegu, o śnieżynce. Tak ładnie ją zaśpiewa Jim Reeves. Hey, hey, hey, snowflake, my pretty little snowflake. Change in the weather has made it better for me. Hey, hey, hey, snowflake, snowflake, my pretty little snowflake, snowflake, you've got me warm as a fire with a burning desire for you. Snow was falling when love came calling on this lonely heart of mine. You were standing there with snowflakes in your hair. You kept stalling while my thoughts were calling on every way I knew for one excuse to get acquainted with you. Then I said, snowflake, snowflake, my pretty little snowflake, snowflake, ooh, ooh, ooh, the change in the weather has made it better for me. Hey, hey, hey, snowflake, snowflake, my pretty little snowflake, snowflake, you've got me warm as a fire with a burning desire for you. The ice was breaking and love was waking in a winter wonderland when I felt you slip your fingers in my hand. Now snow is gleaming and I'm not dreaming, I know this is for real. The love I have is too much to conceal. Hey, hey, hey, snowflake, snowflake, my pretty little snowflake, snowflake, ooh, ooh, ooh, the change in the weather has made it better for me. Hey, hey, hey, snowflake, snowflake, my pretty little snowflake, snowflake, you've got me warm as a fire with a burning desire for snowflake, you. Delikatnie prosiłem o wstaweczkę z schładzającą muzyką. No i proszę, z płatkami śniegu. Muzyka country i Korneliusz Pacuda jutro o zwykłej porze. Teraz za 7 minut 6 i muzycznie wybierzemy się tam, gdzie dziś najchłodniej. najchłodniej. Dobra, dobra, 26-28 stopni dziś, między innymi na Helu. Nie zapomnę chwil, które dano nam. Nie zapomnę miejsc, w których pełno nas. Gdy świt przy tobie budził się, gdy ty zmieniłaś to, co złe. Taki dzień, odwagę znajdę w sobie, lecz zostawisz zapach kwiatów mi. Ja chcę dla ciebie wszystkim. No te 26-28 to zawsze mniej niż 33. Za 4 minuty o 6 serwis, potem poranne zapraszamy, a my dziękujemy i zapraszamy na jutro. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej i znowu życzymy oddechu, chłodu w te upały. Do usłyszenia.